Straży Polska 2. Tak, na Straży Odporności i Zdrowych Kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby, informuje resort zdrowia. Powstaje polski zespół, który ma badać mutacje koronawirusa. Prace ekspertów ruszą w tym tygodniu. Pracownicy odczuwają niepokój w związku z lockdownem. Są najnowsze wyniki raportu na ten temat. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4604 nowych zakażeniach koronawirusem i 264 zgonach. Wyzdrowiało niemal 6 tysięcy osób. W ciągu minionej doby wykonano prawie 43 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że mimo tendencji spadkowej nadal musimy przestrzegać obostrzeń i zasad sanitarnych. Obowiązuje nas maseczka, nadal obowiązuje nas dystans społeczny. Zwróćmy uwagę, co dzieje się w państwach ościennych. Większość państw europejskich jednak zmaga się z trzecią falą. W szpitalach przybywa obecnie ponad 14,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, dodał Andrusiewicz. Ale zważmy, że to jest nadal 14,5 tysiąca zajętych łóżek. To nadal jest wysoka liczba. Pytany o ewentualne luzowanie obostrzeń, rzecznik resortu powiedział, że decyzję w tej sprawie przedstawi premier. W tym tygodniu powinniście państwo poznać tą decyzję pana premiera. Wojciech Andrusiewicz dodał, że po przywróceniu nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 nie nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W tym tygodniu rozpocznie pracę zespół naukowców, który będzie badał mutację koronawirusa, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zespołem pokieruje profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Minister Niedzielski powiedział, że dzięki pracy naukowców wzrośnie nasza zdolność identyfikacji odmian koronawirusa. Mamy jeszcze dwa dodatkowe ośrodki, które będą przekazywały materiał biologiczny do badań panu profesorowi i zespołowi krakowskiemu. Więc tutaj ta nasza możliwość identyfikacji odmian zdecydowanie wzrośnie. Do tej pory na świecie naukowcy wykryli 3 nowe mutacje koronawirusa: warianty brytyjski, południowoafrykański i brazylijski. Przedłużająca się pandemia odbija się na rynku pracy. Jak wynika z badań monitor rynku pracy przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Polster, pracownicy znacznie gorzej oceniają szanse na znalezienie nowego zatrudnienia. Jednocześnie boją się utraty obecnego stanowiska. Nie brakuje jednak osób zadowolonych z pracy i usatysfakcjonowanych z zarobków, podkreśla Mateusz Żydek z firmy Randstad. Jeśli chodzi o to zadowolenie z aktualnego wynagrodzenia, to przede wszystkim mężczyźni 47%, a osoby samozatrudnione i osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Komu najczęściej spadło to wynagrodzenie? Częściej kobietom, częściej dotyczyły te obniżki najmłodszych pracowników, 30% osób do 30 roku życia. W okresie pandemii najlepiej radzą sobie firmy z branży IT i telekomunikacji. W tym obszarze nadal trwa ostra konkurencja o pracowników, a czynnikiem motywującym do zmiany pracodawcy jest oferta lepszego wynagrodzenia. Najbardziej na pandemii ucierpiała branża gastronomiczna i hotelarska. Premier Włoch Giuseppe Conte w południe wręczył prezydentowi rezygnację. Koalicja rządząca po wystąpieniu z niej partii Italia Viva, byłego premiera Matteo Renziego, utraciła większość w Senacie, co uniemożliwia sprawowanie władzy. Rozmowa Giuseppe Contego z prezydentem Mattarellą trwała 20 minut. Jak się oczekuje, niebawem opublikowany zostanie kalendarz konsultacji prezydenta z delegacjami partii reprezentowanymi w parlamencie. Przypuszczalnie rozpoczną się jutro. Po konsultacjach prezydent Mattarella powierzy komuś misję tworzenia nowego rządu, który będzie posiadał większość w obu izbach parlamentu. Jeszcze dziś rano większość włoskich komentatorów była przekonana, że będzie to Giuseppe Conte. W tej chwili na podstawie wypowiedzi polityków różnych formacji, włoskie media spekulują, że może to być ktoś inny. Nie wykluczają możliwości powstania rządu jedności narodowej. Jeśli misja tworzenia nowego rządu się nie powiedzie, dojdzie do przyspieszonych wyborów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran, imbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapłytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowy przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Ja mknęła nam ta mała różnica w przeciwnym biegu. Troszkę jakby zapachniało imbirem może i herbatą z imbirem. Przyda się, bo za chwilę reportaż. Zapraszamy. I need you now, I need you by my side. I know. No i już prawie 16 minut po godzinie 14. Reportaż w Trójce. Kolorowa prasa, portale społecznościowe. Znajdziemy tam wiele reklam skierowanych do osób zmagających się z różnymi problemami zdrowotnymi. Marketingowcy usilnie pracują nad tym, by reklama zachęciła czytelników do kupna promowanych preparatów. W reportażu Antoniego Rokickiego usłyszymy rozmowę z byłym pracownikiem branży reklamowej, który opowiada o kulisach swojej pracy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Czarny Marketing. O lala! Z tą odchudzającą się formułą spalasz nawet 7 kg w 10 dni całkowicie naturalnie. Siadam tutaj, stawiam sobie pączki, stawiam sobie jakieś jedzonko, no może jeszcze sobie dodam jakieś chipsy i dobry obiadek i kolacyjkę i śniadanko i będę to zażywała, bo co działa 24 godziny, no to staję za 24 godziny, a już w ogóle ile to mam dni? Po 10 dniach 7 kilo mniej, no po prostu no to sama rewelacja. Oczywiście możesz pokonać nietrzymanie moczu w 24 godziny, czyli proszę, jak go czytasz, stosujesz. Dzisiaj jest godzina, dajmy na to, 13, jutro do 13 nie masz problemu. Ekspert w zakresie urologii. Poważne zdjęcie, poważny pan, oczywiście koszula, krawat, taki wzbudzający zaufanie, prawda? Wierzę mu pani? Nie. Absolutnie nie. No po prostu bajka, bajka, bajka. Każdego dnia do naszych oczu i uszu docierają setki, a nawet tysiące reklam. W tym morzu ogłoszeń, ulotek, spotów telewizyjnych, banerów czy billboardów znajdują się także szczególne reklamy. Skierowane są one do osób, które od wielu lat zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi. Dotarłem do mężczyzny, który przez pewien czas pracował w firmie zajmującej się sprzedażą produktów mających na celu poprawę stanu zdrowia. Na prośbę mojego rozmówcy zmieniłem jego głos. Ja byłem ekspertem od wymyślania różnego rodzaju reklam stylizowanych na artykuły prasowe, w których pojawiali się różnej maści profesorowie i klienci, przy czym te wszystkie postacie były fikcyjne, dlatego że były wytworami mojej wyobraźni, a te reklamy potem były legalnie publikowane w prasie i do dzisiaj są z tego co widzę i miały za zadanie przekonać ludzi do kupna cudownych specyfików, zwłaszcza na przypadłości takie jak nietrzymanie moczu, ból stawów, przerost prostaty i też specyfików, które pozwalają rzekomo błyskawicznie i bez żadnego wysiłku schudnąć. Udostępniono wynalazek, który w kilka sekund polepszy Twój wzrok. Pod wpływem wielofunkcyjnych okularów lornetki wzrok ulega automatycznej poprawie i natychmiast wyostrza się o 250%. Przełomowy wynalazek. Regeneruje wieloletnie ubytki słuchu, działa podczas snu, odbudowuje zniszczone od hałasu komórki słuchowe, pomaga zwalczyć skutki głuchoty, wyeliminować ich przyczynę i zapobiec nowym ubytkom. Alina M., 79 lat, Gdańsk. Nareszcie mogę zadzwonić do córki. Nie mam problemu z dogadaniem się w sklepie. Słuch wraca stopniowo. Nic nie wali, nie trzeszczy, nie stuka. Wcześniej co rusz gubiłam ten okropny aparat, a gdy jechałam autobusem od gwaru, myślałam, że rozsadzi mi głowę. Dziś słyszę dwukrotnie czyściej i wyraźniej niż kiedykolwiek. Na całym świecie osoby cierpiące z powodu artrozy bez przeszkód korzystają z nowoczesnych metod, dzięki którym wygranie walki z bólem stawów jest możliwe nawet w 98%. Niestety Polacy są pozbawieni tej szansy ze względu na utrudniony dostęp do innowacyjnych kuracji i technologii. Po prostu jestem przerażony tym, co czytam. Profesor Zbigniew Fijałek, kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Światowy spisek aptekarzy, albo jeszcze światowy spisek firm farmaceutycznych, bo gdzieś został wynaleziony znakomity lek. tysiące ludzi wyzdrowiało, ale w Polsce nie chcą tego sprzedawać, bo sprzedają bardzo drogie leki, które nie są skuteczne, a jeszcze szkodliwe. I informacja znakomita dla kupującego, 70% dofinansowania. Firma dofinansowuje, chce nam prawie za darmo dać, albo jest napisane, że pierwsze 100 osób dostanie za darmo produkt. Tylko nikt z nich nie wie, że jak zadzwoni, to się dowie, że dostanie produkt, jeżeli zakupi 3-miesięczną kurację. Nie jest to właściwe działanie, jest to absolutnie działanie nieetyczne, jak prowadzenie w błąd i manipulacja. Dr Łukasz Przybysz, medioznawca Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations. Natomiast póki nie zostanie udowodnione, że jest to szkodliwe, to nie jest to zakazane. Jeśli taka reklama, jeśli takie ogłoszenie, taki komunikat ma dotrzeć do grupy docelowej, to dotrze. To cokolwiek byłoby tam napisane, to on dotrze, bo jest pewna grupa osób, na której te firmy żerują, która po prostu chce uwierzyć w to, że coś się zmieni w ich życiu za pośrednictwem takiego produktu, który jest tam reklamowany. Na szkoleniach nam powiedziano dosłownie tak, że te tabletki, one nie pomagają, nie zabijają. Ale zdarzały się osoby, które po otrzymaniu produktu były przekonane, że on im pomógł. Nawet zwracały się z tym do nas, w sensie mówiły, że są bardzo zadowolone z jego działania. Wtedy firma, korzystając z okazji, pytała się, czy może wykorzystać opinię danego klienta. Ale podkreślam, to były pojedyncze przypadki. W 90% pisaliśmy własne opinie, dlatego że one dawały nam większe pole do popisu, do po prostu wyidealizowania produktu. Zakładaliście także konta fikcyjne w mediach społecznościowych? Każdy pracownik zakładał fikcyjne konto na Facebooku. Na tym koncie podszywał się pod starszą osobę. Zapisywaliśmy się, w sensie my, staruszki, do różnych grup tematycznych na Facebooku, zainteresowanych na przykład medycyną alternatywną, medycyną naturalną. I tam tworzyliśmy na początku tak zwany szum informacyjny. Zdobywaliśmy zaufanie członków tej grupy, publikowaliśmy posty ze zdjęciami zwierząt, kwiatów. Staraliśmy się sprawiać wrażenie typowych seniorów, a dopiero stopniowo, po jakimś czasie, jak już zdobyliśmy zaufanie danej społeczności, po prostu zaczynaliśmy skoordynowaną akcję marketingową, to znaczy nakłanialiśmy inne osoby należące do danej grupy, prawdziwych użytkowników Facebooka, do tego, żeby kupili nasz produkt. Teraz pojawia się kwestia, skąd wziąć zdjęcie takiej starszej pani do konta na Facebooku. Otóż one były kradzione z rosyjskich portali randkowych. Wielokrotnie słyszałem i od studentów, i od kolegów z branży o takich przypadkach i o takich firmach. Kilkukrotnie też Rada Etyki PR się zajmowała takimi działaniami. Wiem, że to jest tylko kropla w morzu, tylko czubek góry lodowej, fake konta, farmy troli. Istnieją i będą istnieć. Niestety to jest bardzo duża pokusa, żeby właśnie w ten sposób zakrzywiać niejako rzeczywistość. To jest ewidentne wprowadzanie w błąd, ewidentna dezinformacja, szerzenie nieprawdziwych informacji i działanie na szkodę odbiorców. Dzień dobry. Chciałbym kupić na Dzień Babci uzdrawiającą opaskę. Jak najbardziej, świetnie pan się dodzwonił. Świetny pomysł na prezent przy okazji, ponieważ wiele kobiet w podeszłym wieku korzysta z takich bransoletek. Pan w artykule wyczytał informację, tak? Tak, zobaczyłem, że jest tutaj ogłoszenie, że ona może złagodzić stany zapalne, pomóc też w lepszym śnie. Producent przygotował ponad 70% refundację do produktu. Rozumiem, że chciałby pan z tego skorzystać, tak? To znaczy dzwonię przede wszystkim, żeby zapytać się, czy ten produkt działa. Ważne jest, żeby korzystać z bransoletki regularnie, to znaczy co najmniej 6 godzin dziennie, jednak powiem panu szczerze, że osoby, które korzystają śmiało, nawet do 12 godzin to korzystanie wydłużają, żeby jak najszybciej sobie pomóc, zwyczajnie poprawić stan swojego zdrowia. Ja widzę, że zostały nam już tylko 3 ostatnie wolne miejsca te zniżkowe. Ja taką bransoletkę mogłem zaznaczyć w cenie zniżkowej, czyli 199 zł. Zostały nam 3 ostatnie wolne miejsca. Jak to się rozejdzie, bransoletki wrócą do ceny regularnych, tak to będzie wtedy 749 zł. A to aż takie drogie, tak? 700 zł ponad? Tak. No normalnie kosztuje 749 zł. Teraz ta zniżka jest. Można właśnie w tych niższych cenach zamówić. Czy widzi pani, co jest na samym dole tej kartki? Myślę, że sama bym tego nie zauważyła. Pamiętaj, redakcja nie jest w stanie sprawdzić, czy reklamowany produkt posiada obiecywane właściwości lub działanie. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem. Jasne, że redakcja nie będzie w stanie sprawdzić, ponieważ nie jest też do tego powołana. Nawet jeśli miałaby takie możliwości, to jak to zrobić, na jakiej próbie to zbadać i na jakiej zasadzie to udowodnić, że zamieszczane treści w tej reklamie są nieprawdziwe. Dlatego też taka klauzula, że nie ponoszą odpowiedzialności za to, co jest publikowane w formie reklamy czy dopłatnej promocji. Czyli inaczej mówiąc, moglibyśmy wszystko napisać, co nam przyjdzie do głowy, a gazeta to wydrukuje, bo zapłaciliśmy. Ja oceniam bardzo źle wydawców, ale jeszcze gorzej oceniam osoby, które nie reagują na to. To są z reguły wydawane gazety na pewno w olbrzymich nakładach. Kupują je również pracownicy organów ścigania, pracownicy organów sprawiedliwości, inspektorzy farmaceutyczni, lekarze. Nikogo to nie obchodzi. Nikt na to nie reaguje. Ja wielokrotnie podczas wykładów, które prowadziłem przez ostatnie lata, mówiłem o tym, pokazywałem te zdjęcia. W zasadzie efekt był zerowy, najlepszy dowód, że te reklamy są, ich ciągle przybywa i głównie oszukiwane są osoby starsze, bo im człowiek starszy, tym ma więcej problemów zdrowotnych. Osoby, które nie mają łatwego dostępu do internetu na przykład, czy nie potrafiące skorygować pewnych informacji, sprawdzić, czy rzeczywiście to ma jakikolwiek sens. Skargi na takie materiały reklamowe możemy kierować do Komisji Etyki Reklamy. Zdecydowanie tak. Ona ma zarówno wiedzę ekspertów, jak i narzędzia do tego, żeby zajmować się takimi przypadkami. Jeśli będzie więcej zgłoszeń tego rodzaju, to na pewno będzie wtedy można zobaczyć, jaka jest skala tego działania. Nie uważam, żeby zmiany jakiekolwiek legislacyjne wpłynęły na polepszenie sytuacji, bo zawsze się znajdzie wtedy jakaś furtka. Myślę, że informacja, edukacja też społeczeństwa mogą coś realnie poprawić. Miałem wyrzuty sumienia już pierwszego dnia pracy, kiedy przekonałem się, że będziemy no ni mniej, ni więcej po prostu oszukiwać ludzi, zwłaszcza starszych ludzi, którzy są często nieodporni na taką manipulację, w jakiej wyspecjalizowała się moja firma. Pan nazywa go bohaterem reportażu, a ja go nazywam bohaterem, kropka. Bo jeśli ujawnia takie działania, jeśli wychodzi, to znaczy, że ma po prostu tego dość i chce pokazać, że jest źle. Tacy whistleblowerzy, bo to są sygnaliści, należy ich doceniać. Jeżeli chcemy być zdrowi i rzeczywiście dbać o nasze zdrowie i życie, to poświęćmy trochę czasu na to, żeby zasięgnąć sprawdzonych i pewnych informacji. Jak również pamiętajmy o tym, że im więcej zażywamy tabletek, czy łykamy tabletek i kapsułek, tym możemy sobie zrobić większą szkodę niż pomóc. Pamiętaj, redakcja nie jest w stanie sprawdzić, czy reklamowany produkt posiada obiecywane właściwości lub działanie. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Czarny marketing. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.

Heavy Cross, The Gossip, za 23 minuty 15. Jak zwykle o tej porze? Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Bracia Lumière wymyślili kinematograf, który zyskał ogromną popularność, ale wcale nie byli pierwsi jako twórcy maszyny do robienia filmów. Kino wcale nie zaczęło się od nich. Auguste Lumière sam przyznał, byłem wraz z bratem twórcą filmu francuskiego, ale istniał również pewien Polak, niejaki Kazimierz Pruszyński, który nas znacznie wyprzedził. I to prawda. Kazimierz Pruszyński, jeszcze jako student Politechniki w Belgii, skonstruował pleograf, aparat do rejestracji i odtwarzania filmów. Opatentował go w 1894 roku, a kinematograf braci Lumière został opatentowany rok później. Pleografem nakręcił pierwszy film pod tytułem Ślizgawka w łazienkach. Ocalały cztery kadry z tego filmu, a właściwie ich reprodukcje w prasie. W 1901 roku założył w Warszawie wytwórnię filmową. Kręcił krótkie filmy dokumentujące życie codzienne Warszawy. Stworzył pierwsze filmy fabularne z udziałem polskich aktorów, m.in. Kazimierza Junosza Stępowskiego, dla którego notabene ten wynalazek Pruszyńskiego i te pierwsze filmy były wyjątkowo dobrym początkiem jeszcze lepszego, bo do wybuchu II wojny światowej Kazimierz Junosza Stępowski wystąpił w prawie 60 filmach, a stawki, które dostawał, były podobno najwyższe w historii polskiego kina międzywojennego. Kazimierz Pruszyński był więc reżyserem, operatorem, ale przede wszystkim wyjątkowo utalentowanym wynalazcą. Po pleografie stworzył m.in. aeroskop, pierwszą kamerę reporterską. Opatentował go w 1909 roku we Francji, potem w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Aeroskop używany był powszechnie przez profesjonalnych reporterów od 1910 roku do lat 30. XX wieku. Kamera miała napęd pneumatyczny, zastąpiony potem przez akumulator. Nie potrzebowała statywu, bo miała żyroskop, który zapewniał stabilność obrazu i była uruchamiana jednym naciśnięciem palca. Aeroskopem na przykład rejestrowane były od 1914 roku pierwsze kroniki wojenne z frontu zachodniego. Między innymi nakręcono nim jedną z największych bitew I wojny światowej, bitwę nad Somą, w której zginęło około miliona ludzi. Po wojnie Brytyjczycy użyli aeroskopu do zrobienia zdjęć lotniczych z przelotu dookoła świata. Aeroskopem nakręcili pierwszy w historii reportaż z wyścigów samochodowych. Po aeroskopie Kazimierz Pruszyński wymyślił kinofon, który pozwalał na synchronizację dźwięku z obrazem filmowym i tymże kinofonem nakręcił pierwsze filmy dźwiękowe. I w końcu wynalazł telefon. Urządzenie służące do przesyłania obrazu na odległość. Bardzo ciekawy człowiek, prawda? Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Ciekawe historie z historii sztuki, a zatem ciąg dalszy jutro. Do usłyszenia. No a teraz koma na zegarku 14,41. powoli spadam. W korytarze świateł pomruki znaczeń spadam. Jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, niedorzeczności bez wahania spadam. Chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Za 14 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarnię. Unikam strat, stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałby mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Jedenaście minut pozostało do godziny 15, a w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność zorientowanym na uświadomienie słuchaczy Trójki, jak postępować, żeby żyć długo, w dobrej jakości. Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej zapytał kardiologa profesora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czy wszyscy powinniśmy pamiętać o suplementacji. Nie dla każdego suplementacja jest niezbędna, bo jak sama nazwa wskazuje, suplementacja jest to dodatkowe uzupełnianie pewnych niezbędnych mikroelementów. To, co jest problemem, który ja obserwuję, ludzie uwielbiają jeść suplementy. Uwielbiają jeść suplementy poza jakąkolwiek kontrolą. Uwielbiają jeść tabletki, pić różnego rodzaju napoje bogate w różnego rodzaju składniki. Oczywiście zwracam uwagę, że to, co jest napisane na etykiecie, nie zawsze jest prawdą, co wynika niestety z upośledzonych regulacji prawnych, ponieważ no, produkcja suplementów w naszym kraju jest poza wszelką kontrolą. Dobrze, panie profesorze, to niech pan mi powie, jak dowiedzieć się, jak się zorientować, że potrzebujemy suplementacji. Najprostszy sposób to oczywiście wykonać badania biochemiczne z krwi, czyli zbadać stężenie różnych mikroelementów w naszym organizmie, ale nie tylko mikroelementów, bo różnych parametrów czy też metabolitów, które znajdują się we krwi, dzięki ich obecności nadmiernej lub niedoborowej jesteśmy w stanie stwierdzić, czy brakuje nam danych mikroelementów. Oczywiście nie my, ale lekarz specjalista, który ma wiedzę w tym zakresie. Ale teraz mamy coraz więcej dietetyków, którzy doskonale znają się na suplementacji, rozumieją biochemię naszego organizmu i rozumieją, co on właściwie jest nam potrzebne. Czyli suplementacja samodzielna, bez wsparcia specjalisty, zawsze jest zdana na niepowodzenie w najlepszym wypadku lub może być nawet niebezpieczna. Panie profesorze, a jak z suplementowaniem się tych, którzy są aktywni fizycznie? To znowuż jest bardzo szeroki temat i zależy od rodzaju wysiłku fizycznego i zdecydowanie te osoby, które biegają czy jeżdżą na rowerze, które uprawiają te sporty wytrzymałościowe, no na pewno one tracą wraz z potem te podstawowe mikroelementy, które warto uzupełniać, takie jak magnez czy potas. To jest bardzo częsta przypadłość biegaczy, skurcze mięśniowe i to najprościej uzupełniać właśnie dobrymi preparatami magnezu, które dobrze się wchłaniają, bo niestety te, które źle się wchłaniają, no jedyne co spowodują to zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Przepraszam, że panu przerwę, natomiast wiem, że pan jest zapalonym kolarzem. Czy pan suplementuje magnez w postaci tak zwanych shotów? Bo słyszałem, że to jest najlepsza opcja, forma. Ja stosuję sprawdzone preparaty magnezu doustnie w odpowiedniej dawce. Wybieram też preparat, który jest lekiem, a nie suplementem. Taka ważna zasada, no z tego względu, że jednak leki przechodzą badania farmaceutyczne. Dzięki temu wiemy, że rzeczywiście ten preparat się wchłania z naszego przewodu pokarmowego. No i też trzeba pamiętać o prawidłowej dawce tego magnezu, no bo jednak jeśli uprawiamy wysiłek fizyczny, to ta dawka 200-400 mg na dobę to jest ta dawka odpowiednia, bo bardzo często przyjmujemy jedną tabletkę magnezu, która niestety nie wystarcza, aby uzupełnić te niedobory związane z dużym wysiłkiem. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Uniewski z Trójkowego Departamentu Sportu. Dziś o suplementacji, a tym z Państwa, którzy chcieliby zgłębić temat, co robić, by żyć długo w dobrej kondycji, zapraszamy na ciąg dalszy. Nieśmiertelni troglodyci, już prawie na do usłyszenia. Zabielona Bochnia też pozdrawia, to sygnał od pana Marcina, a z kolei u pana Stefana w Mielcu pojawiło się słońce. O, proszę. Teraz słuchacza Janka, wierszoklety rymowanka. Jakaś słabość weszła w kości, pewnie śnieg tak człowieka kosi. Niezwyczajny od ilości, a 15 wnet za gości. Wojciech Dorosz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, za 5 minut o 15 serwis, a po 15 w tonacji trójki Piotr Baron. Dziękujemy, do usłyszenia. Sleeping somewhere.